soracaksın. Ehline soracaksın. Fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. İşte bazıları hadisleri kabul etmiyorlar. Reddediyorlar. Hadisi kabul etmeyenden biraz da yani gerçekten hadisi kabul etmemek bu Kur'ancılar gibi yani hani el-Kur'aniyun denilen bir grup var biliyorsunuz. Dünyada bayağı meşhurlar yani yerleri geçmişte ve şu anda da mevcuttur. Özellikle Pakistan, Hindistan ve o civarlarda bunlar çok meşhur. Kesinlikle hadisleri kabul etmiyor. Yani Kur'an'dan başka bir şey kabul etmiyorlar. Tabii ki bunlarla münazara yapıldığı zaman Kur'an ve sünnete göre bunlarla münazara yapıldığı zaman bunlar bütün görüşlerini çürütüyorlar. Yani en cahil, sünnette en cahil olan bir kişi bunlarla münazara yaptığı zaman onları hemen susturur. Tayyip. Ve hâzâ lâ yekûnû illâ fîmâ ya'lak bil vecih vel yed. والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد. الصخر يعني kayalar, mermerler, taşlar, şunlar bunlar. Vurduğun zaman ne yapmıyor? Ellere hiçbir şey yapışmıyor. Toz falan yoktur. Yani mermer gibi fabrikasyon bile olsa bile yani üzerinde ne yapmış ne olmayabilir? Toz olmayabilir. Burada Suudi Arabistan'da Hanbeli fukahası diyorlar ki kişi örneğin hastanede yatıyor. Ona su verecek kimse yok. Tamam mı? Veyahut da suyla alamıyor. Yani serirde yatıyor. Yatakta yatıyor. Kimse ona toprak vermiyor. Kendisi de tuvalete gidip abdest alamıyor. Buradaki Hanbeli fukahası diyorlar ki kişinin önünde olan battaniye veyahut da çarşaf elini battaniye veyahut da çarşafa vurarak o battaniyede veyahut da çarşafta olan toz eline yapışırsa o zaman onunla ne yapabilir? Teyemmüm alabilir diye fetva veriyorlar. İmam Elbani rahimahullah bu şartı ve bu çizgide olan alimler bu şartı kabul etmiyorlar. Niçin? Çünkü diyorlar ki asıl ellerini vurdukları şey asıl nedir? Asıl kumaş cinsinden olan bir şeydir. Yani asıl toprak veyahut da kaya da değildir. Tamam mı? Sağdan soldan havadan dolayı o kumaşın üzerinde oluşan toz nedir? Bu diyorlar ki bu olmaz. Bu Hanbeli fukahası bunlara cevap veriyor. Diyorlar ki şu kumaş üzerinde oluşan toz neden oluştu? Topraktan oluştu. Ve burada dikkat ediyorsanız Suudi Arabistan'da çok tozlu olduğu anlarda yer aynen şey gibi kaplanıyor. Özellikle mescitlerde girdiğiniz zaman hemen temizlenmiyor ya. Bakıyorsunuz ki mescitteki halılar üzerine tabaka oluşturmuş. Şu kum tabaka oluşturmuş. İşte burada diğer alimler diyorlar ki asıl vurdukları ellerini vurdukları yer asıl yer ciğer cinsinden olmadığı için olmaz. Diğerler diyorlar ki o toprak kumaş üzerinde tabaka oluşturduysa o zaman önemli olan o kumaş cinsinden olan şey değil. Önemli olan kumaş üzerinde oluşan tozdur. Toz da yer cinsinden olduğu için ondan sonra bir sakıncası yoktur. Bu da Arabistan'da geçer. Her yerde bu toz olmuyor. Yani olabilir artık. Yani biz buraya tahsis etmeyeceğiz. Olabilir mesela bir kişi bu tür şeylerle karşılaşabilir. Peki burada doğrusu nedir? Gerçekten burada bir problem var yani. Bir parça mermer götürsünler, koysunlar hocam. Yani adam hasta yatakta yatıyor. Veyahut da yatmıyor. Daha önceden söylediğimiz gibi cihazlara bağlı. Yani adam kafasında yara var. Cünüplükten dolayı yıkanırsa bu adam gerçekten hastalığını arttırarak ölebilir veyahut da çok daha ağırlaşabilir. Ve bu adamın önünde şu kumaş üzerinde oluşan tozdan başka bir şey yok. Kimse ona toprak veyahut da su getirecek kimse de yok. Peki burada ne yapması gerekiyor? Abdestsiz kılması mı lazım? Yoksa kumaş üzerinde oluşan tozla teyemmüm alması mı lazım? Sizce nedir? Kumaş üzerindeki. Doğrusu öyledir. Niçin? Çünkü her şeyden önce adam özürlüdür. Tamam mı? Adam özürlüdür. Yani gidip de işte efendim yer cinsinden olan şeylere ellerini vuramıyor, süremiyor. Kimse de ona toprak veyahut da yer cinsinden olan bir şey de getiremiyor. Veyahut da bunlar varsa vücuduna bu hastalığına daha çok arttırmasına sebep olacağını tahmin ettiği için o zaman ne yapması gerekiyor? Kumaş üzerinde oluşan toz ile teyemmüm almasında bir sakınca yoktur. Ama yer cinsinden olan şeylerin varlığında kalkıp da tembellik yaparak bunlarla teyemmüm almayıp önündeki ellerini çarşafa veyahut da battaniyeye vurarak abdest teyemmüm alması, bunu alimler kesinlikle bil ittifak bu diyorlar yok. Niçin? Çünkü diyorlar suyun varlığında nasıl teyemmüm alınmıyorsa yer cinsinden olan bir şeyle varlığında kalkıp da kumaş üzerinde tabaka oluşturan tozla teyemmüm almak caiz değildir. Mesela anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Bunlara birer parça mermer satar. Bu konu biraz uzanıyor. İsterseniz buradan son verelim. Tamam. Şümeysi Hastanesi'nde İnşallah Rabbim Celle Celaluhu sıhhat ve ömür verirse devam edeceğiz inşallah. Hadi vallahu alem. Ve sallallahu sellem ve barak ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ne diyorsunuz dayım?